إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي ديلو سيوات في توفيق برم تبارك وتعالى في سنو درس توحيد بني أمل سبق جد في سنو تيري بوبدي شرح الأصول الثلاثة، والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني نيجي وونتي تكتل بيغا خامني وروم تيري بي مملا اندي تي اخو تيري بي مودون وونيني يونانت بيغا خامني سونو بروم تبارك وتعالى مملا يوني وريسو كو موي des ko wara top gem ko beug ko jaar ci yonam yu mu tracé te jubé wo njub li nga xamni mom la indi tektal bobu don woné né sunu borom tabarak wa taala de yunnina ci ñun yonant bo xamanteni ni ab sédé la ndax kat da fay indi lay sunu borom ci kaw jam yi. Bu ko defé mu gindiku ci ñinga xamanteni ni sunu borom tabaarak wa ta'ala dogal na ci ñom ak gindiku, waye mu nekk ci lay go xamni day taxaw ci kaw ñinga xamni dañu fetterlu. Mu ne lolé nak comme na nga xamanteni ni mom borom bi tabaaraku wa ta'ala yunni won na ci fir'auna yonent, waye nak fir'auna mom sunu borom ne fa'asa fir'aunur rasula, mune fir'auna de mom dafa moyon ndaw lañu yonni won ci mom mu yonent ba. Mune yonent bobu fir'auna moyon huwa Musa, mom moy Musa. Kafara bihi fir'aun kama qassa Allah fi kitabihi ما جرى بين موسى وفرعون ومن تها إليه أمر فرعون وقوم. من فرعون ويد دولة قال لي كوي موي كم نكو بروم بي تبارك وتعالى نتلي تيرم بي نمو دخي دي جنت موسى أك فرعون أجد ميرو فرعون أكو نيتم فنيو مجي. مملني بروم خم خمو تفسير لن يوخ نيو ني bokku na ci netali yonenti sen digeuntek senu nit bi ci gëna yaatu nga xamni alquran yaatal na ci bokku na ci digeunte Musa ak Firawna dang koy fekk ci sar yu bari mangok sunu borom diko detaillé diko faram faccé diko léral mangok mu nekk nak netali yu riche parce que digeunte Firawna ak Musa ay xew xew yu bari bari jaar nañ ci ay point yu am solo yo xamni da fay lal tombi pass pass alquran ñew di wonene xetu pass pass yoyé nga xamni mom la fir'auna aku nitam don wote wo pass pass la wo xamni baxul wakuna ca lu melni xetu njabar gis nga digënté Musa ak njabar kat fir'auna ya kazalika bokku na ci xéetu pass pass yoyu wote wo go xamni fir'auna da ko don wote wo ne yalla la agit jiñ go xamanteni ni aw nitam dañ ko don jiñ fir'auna ne yalla la ca nangu guñ ko ko nangul lolé yeb don woné ay xéeti pass pass yu yaq ay xéeti pass pass yu tilim yo xamni alquran ñewna pour dindi ko sétal ko mune fa akhadnahu sunu borom ne nak ñu dal di koy japp japp ngugal ay akhadna fir'auna bil uquba mune manam fir'auna dal dinañ koy téyé ak mbugal manam dal di koy mbugal mu tar sax magok mune wa huwa te mbugal goge xam nga lan la mune anna allah aghraqahu huwa wa qawma mune sunu borom tabaarak wa ta'ala daf ko dal di labal fat ko ci geej mom aku nitam fil bahri ci bir geej setal lolou sunu borom tabaarak wa ta'ala dal di koy labal te xam nga ni lab bokku na ci xéetu dée yi gëna metti waaw bokku na ci xéetu dée yi gëna metti dée ci ndox sunu borom dal di koy labal mom fir'aun moko nitam mangok thumma adkhalahumun nar gannaaw lolou nak sunu borom tabaarak wa ta'ala dal di len di tabal sawara ca bar sax sunu borom ne mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu nar sunu borom ne ca sababu senu bakar yoyé muy pass pass yu bon yeen yoron mangok boole ca moy yonante ya ak weddiga sunu borom ne ca lañ len labalé kon deke sunu borom day jappé gañi ci seeni bakar ci seeni ñawtef motax yow julit bi da nga wara dekké moytu bakar ak jéggal sunu borom ne ñu labal leen gannaaw loolu ñu daal di leen di tabal sawara mune fa sara fi nar fi barzakh fir'auna moko ñu dem ñu mujju fan ca barzakh moy bir bammel seen ruya nek ca bir bugalum safara ca bir barzakh qala ta'ala mune sunu borom ne an naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiya sunu borom ne sawara dal ci lañ leen di garal mangok di leen fa sendal di leen fa mbugal suba ngon mune hada fil barzakh qabla al akhirah mune lol nak xamal ni ca barzakh la lata al akhirah mangok setal lolou mune yu'raduna 'ala an nar sabahan wa masaa danañ leen garal ca sawara suba ngon ila an taquma as-sa'a bakirok sa'a di taxaw mu yawm al-qiyamati mango kon fir'auna labal nañ ko ci geej ga mu faato ca gis nga ko sunu borom tegat ko mbugalum bammel nak mango mune wa hadha dalilun mune lolé tektal bu wer la bu leer nañ ala adhab al-qabr ki wonen mbugalu bammel lu am la wal iyaazu billahi ya nabi yalla musalli mune sunu borom ne wa yawma taqumu as-sa'atu bes ba nga xamni nak sa'a day taxaw muy bes penc sunu borom ne adkhilu tabal len adkhilu dugal len ala fir'auna wa kar fir'auna manam fir'auna ku ñoñam ashadd al-adab gën ja tar ci mbugal fa mbugal ga gëna taré mango labal nañ len tek len mbugalu mbarsax waye kérok yowm al-qiyamati nak sunu borom ne fir'auna ku ñoñam nak yobul len fa mbugal ma gëna taré sétal lool ko sunu borom kon japp nako japp bu metti xolal lu melni lab ci geej yow ak say nit mangok mu nek lu tiss lu reuy lol mangok borom xam mi di wax nak ne fir'auna moki nitam balen borom bi tabarak wa taala labale banu israila daño ne musa a fir'auna de bëggoon nañ am certitude ci ne faatuna ndax fir'auna daf leen terroriser woon sunu borom dal di digal geej ga mu daal di génneewaat fir'auna ba ngok mu daal di koy génneewaat ba banu israila am ci certitude ba ngok génnee googu nag mooy la nga xamanteni ni moom la nususu alquran yi junju borom xam mi di wax ni des gi fi nag jëmm ja mooy koor ga des ba léegi loolu moom loxol doomu aadama moo ci dugg xam ngeen ne ñoom égyptien yi bokkoon na ci seenug aada li ñuy wax la mumification waaw génnee yu tooy yi nga xam ne mooy nekk ci néew def ci moom ay xeetu xob ak reen ak yu demee noonu pour mën koo garde lu yàgg yàgg yàgg loolu loxol doomu aadama la waaw waye kemtaan ga nga xamni sunu borom def nako ci moy lan firnde ga mu won banu israël ene firawna ngi ni terroriste bi nga xamni mo len terroriser won mi ngi ni tay fatuna fatuna ci geej gi ndox mi genné ko mi ngi ni ngentim ko bu ko defé kon bokk yi ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi tabaarak wa ta'ala mu defal ñu tawfiq defal ñu taysir defal ñu afiya assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.